Wspomnienie 81! Warszawa, moje miasto, latarnie gasną tu nad ranem. Wieczory z chłopakami, tasty niewznoszone szampanem. Tak już nam dane, pobawić się konkretnie. Podwórko, domówki, kluby i klimaty letnie. Spoko są wszyscy moi bliscy znajomy mi twarzy. Kto się pierwszy wykruszy, to z czasem się okaże. Czas nam pokaże, jak się wszystko rozwinie. Mam nadzieję, że noc w Warszawie za szybko nie minie. Do zabawy mamy jeszcze trochę czasu. Mała runda, metro, rotunda i obok pałacu, gdzie idziemy? Co to za głupie pytanie? Kilka miłych słów, jestem w najlepszym stanie. To nagranie jest o tym, jak się URS bawi. Nie podoba ci się to i nie możesz tego strawić. Nazywaj to jak chcesz, nawet przyjemniackim stylem. Lubię się bawić, z tego powodu nie jestem debilem. Czekaj chwilę, może jeszcze nas zrozumiesz. Zabawę w Warszawie, no co to najbardziej lubię. Bez kłopotów warszawski ur synów o zmroku. Miasto uśpione i ulice dzisiaj wolno od tłoku. Na ławce przy bloku spokojnie zmącony. Błyszczące latarnie i świecące neony. Zmęczony wzrok i rejony znajome. To jest boisko szkolne, gwiazdami oświetlone. Szalone sztuki, to jest warszawski klimat. Wieczór się właśnie zaczyna, a tam spoko dziewczyna. Nie mogę się powstrzymać, chciałbym wskazówki zatrzymać. Jeszcze młoda godzina, ale czas szybko mija. Wolne chwile zabijam, właśnie w taki sposób. Tyle znajomych osób, się bawię po prostu. Mierzam ulicę, tętniące nocnym życiem, szukając imprez, bo na to dzisiaj liczę. Widzę Warszawę nocą, dziś żyję właśnie po to. Dzisiaj żaden głupi kłopot nie wygra z moją mocą. Wszystko spoko i myśli pozytywne, dobrze jest, bo przyjaciele są przy mnie. Czas płynie i wolno płyną słowa. Zobacz, tak się bawią chłopaki z Ursynowa. Kiedy słońce się chowa za horyzontem, wtedy wszyscy wiedzą, że to jest dopiero początek. Wątek kontynuowany w miejscach tych samych. Nieprzespane noce widać na naszych twarzach zaspanych. Plany te same i tak będzie codziennie. Warszawa nocą, człowieku, to miasto żyje we mnie. Spotkanie, chłopaki, coś koło wieczora. Warszawa nocą na zabawę to odpowiednia pora. Nikt nie znika, kamfora, każdy się spotyka. Siena, siena dla każdego znajomego zawodnika. Moja klika zawsze przy moim boku. Dobra zabawa, dziś nie wchodzi w grę spokój. Wszystko w toku, dopiero impreza się rozkręca. Pi, ktoś mnie popędza, wszystko będzie dobrze. Tak, na moje oko, będzie zajebiście nawet. Skromnie mówiąc spoko, obok mnie jedna, jedyna dziewczyna zawsze. Dzięki niej inaczej na cały świat patrzę. To co? Gdzie idziemy? Co jest grane? Wracając pewnie przywita nas poranek. Wszyscy są PZ młody, kurs długi, bierzemy falę. Holmes, Szambi, Enzo, Zygi, Kaczor, Parker, no i Alek. Rozumiewaj, proszę państwa. Muchachos, gracias señoritas, conchitas, tortillo, sombrero. Diti, pocio, italiano, segregatore, calociore i krokodilo. Tortillo.